payıma düşense. Giderim yine sen düşünme ki senin hep uğraştığın son. Acıtmaz canımı bir gidişle. Uzun zamanlı kalbim aşkları sönsün diye gelini taşladı. Pişman olup hep seni bekledim. Zaman başladı. Uzun zamanlı kalbim aşkları ölsün diye gelini taşladı. Pişman olup hep seni bekledim. Zaman başladı. Hadi yine gel benim ol. Benim olmazsan kime gidelim? Beni duymazsan kime gidelim? Yüreğime. Hadi yine gel benim ol. Gel benim ol. Hadi yine gel benim ol. Benim olmazsan kime gidelim? Beni duymazsan kime gidelim? Yüreğime. Yarım sözüm daha dur. Senin hep uğraştığın son. Acıtmaz canımı bir gidişle. Uzun zamanlı kalbim aşkları sönsün diye gelini taşladı. Pişman olup hep seni bekledim. Zaman başladı. Hadi yine gel benim ol. Benim olmazsan